αφιέρωμα στα instrumental που αγαπήσαμε. Και ένα από αυτά είναι βέβαια η Μισιρλού, ένα τραγούδι που θα ξέρετε βέβαια ότι έχει ξεκινήσει από την Αθήνα του 1927. Το τραγούδι αυτό πρωτοπαίχτηκε από ρεμπέτικη ορχήστρα του Μιχάλη Πατρινού στην Αθήνα του 1927. Μετά το 1941 ο Νίκ Ρουμπάνης, ένας ελληνοαμερικανός δάσκαλος μουσικής, το κυκλοφόρησε σε ορχιστρική εκτέλεση. Εμείς το παίξαμε σε μία από τις πιο πετυχημένες εκδοχές του. Το τραγούδι διασκευάστηκε από τον κιθαρίστρα του Surf. Είναι ένα είδος μουσικής Surf Music στα χρόνια της δεκαετίας του 60, Beach Boys και όλοι οι άλλοι τότε, ο Dick Dale, και μόλις το ακούσαμε το ξανάφερε στη μόδα ο Ταραντίνο με τις ταινίες του. Ήθελα να πω, γιατί ακούσαμε για την είδηση για την Θεόνη Βλαχιώτη πριν, ναι, ότι η Θεόνη είχε τιμηθεί με Όσκαρ το 1974 κουστούμιών για την ταινία «Ο Μεγάλος Γκάτσμπι», και έχει πάρει πάρα πολλά βραβεία στην Αμερική, ήταν από τις σπουδαιότερες στον χώρο της. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο συγκρότημα βρετανικό που πήγε νούμερο ένα στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από τους Beatles. Παράλληλα με τους Shadows υπήρχε το συγκρότημα των Tornadoes, ένα πολύ καλό συγκρότημα αρχές δεκαετίας του 60 στη Βρετανία. Έχει το προνόμιο το 62 να είναι το πρώτο βρετανικό γκρουπ που πήγε νούμερο 1 στην Αμερική, πριν ακόμα και από τους Beatles, με το κομμάτι που ακούσατε, Telstar. Τότε ήταν ένας δορυφόρος που είχε το ίδιο όνομα και έτσι έγινε επιτυχία το κομμάτι. με παραγωγό τον Joe Mick. Στο συγκρότημα αυτό ήταν ένα από τα μέλη του συγκροτήματος ο George Bellamy, πατέρας του Matthew Bellamy, που είναι ένας από το συγκρότημα των Muse. Αυτό το κομμάτι λοιπόν λεγόταν The Happy Organ, μια διάσημη επιτυχία του 59 από έναν οργανίστα που το όνομά του ήταν Dave Baby Cortez. Πολύ μεγάλη επιτυχία και ήταν και σήμα σε μια ραδιοφωνική εκπομπή στην χώρα μας. Οι παλιότεροι θα το θυμούνται. Αν κάποιος θυμάται σε ποια ραδιοφωνική εκπομπή ήταν σήμα αυτό που ακούσαμε, τότε μπορεί να το στείλετε σε ένα από αυτά εδώ που έχουμε για επικοινωνία, δηλαδή ή στο τηλέφωνο 211-365-9995 ή στο Βήμα FM γράφοντας μήνυμα αποστολή στο 54010, στο email live@vimafm95.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης ή στο Twitter από τις 4 στις 5. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τα θέλω σας δεν πρέπει να μένουν παγωμένα για καιρό. Αποκτήστε τώρα τη CLA από 299 ευρώ το μήνα με εγγύηση, ασφάλιση και σέρβις με πρόγραμμα Welcome All Inclusive. Όλα από τη Mercedes-Benz. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Welcome All Inclusive στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων διανομέων Mercedes-Benz. I promised my crew a long time ago I'd keep them alive. Ο πόλεμος τους έφερε κοντά. These troops get by you. We're all dead in the water. All we got is you. Αλλά ένα άρμα τους ένωσε. They're coming. 300 of them. Fury με τον Brad Pitt. Here we go. We are on our own. 20 Νοεμβρίου στους κινηματογράφους από τη Feelgood. ServiceOnline.gr. Επισκευή τηλεόρασης στο σπίτι από 39 ευρώ και με 12 μήνες εγγύηση. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Κάποτε συνάντησα το Χόλμπρουκ στη Νέα Υόρκη. Του είπα ότι ξέρεις, Ρίτσαρντ, εκείνο το βράδυ που έγινε η σύγκρουση στα Ίμια, καταφέραμε και δεν σκοτώθηκε κανείς. Μου είπε ο Χόλμπρουκ, μα δεν θα σκοτωνόταν κανείς. Λέω, πώς δεν θα σκοτωνόταν. Ναι, μου λέει, αλλά κυκλοφορούσαν εκεί δύο μικρά αμερικάνικα πλοία, τα οποία έχουν επάνω, μου λέει, κάτι σταθμούς τηλεπικοινωνιών. Και αυτοί οι σταθμοί τηλεπικοινωνιών είχαν αποδιοργανώσει τελείως το ηλεκτρονικό πεδίο πάνω από τα καράβια σας και τα δικά σας και των Τούρκων. Αν λοιπόν, για κάποιο λόγο τον οποίο δεν μπορώ να καταλάβω, εσείς πετάγατε πυράβλους ένας στον άλλον, αυτοί όλοι οι πυράβλοι θα πηγαίναν μέσα στη θάλασσα. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Ακούγοντας μερικά από τα σημερινά συγκροτήματα που είναι τέλος 50, αρχές 60, έχω να πω επίσης ότι ένα από τα δημοφιλή στην χώρα μας, ξαφνικά. Στην Αμερική ακόμα δεν είναι τίποτα σπουδαίο, αλλά εδώ έχουν αποκτήσει ένα κοινό. Η Αλά Λας, η οποία έκανε και συναυλία πριν από 20 μέρες με επιτυχία πάλι, είναι ένα γκρουπ που έχει πατήσει και έχει σχεδόν εξαντλήσει αυτούς τους ήχους, ιδιαίτερα στο δεύτερο άλμπουμ που έκανε, δηλαδή τους ήχους των συγκροτημάτων αυτών των ορχιστρικών και των άλλων, σερφ και έτσι, από τα τέλη της δεκαετίας του 50, αρχές δεκαετίας του 60. Για να ακούσουμε ένα από αυτά τα συγκροτήματα με μια καταπληκτική διασκευή που έκαναν στο Riders in the Sky. Είναι οι Ramrods. Ένα instrumental του 1959-60 με το συγκρότημα των Ramrods, επιτυχία τότε, κιθαριστικό αυτό, που όμως ήταν παλιότερη επιτυχία από την εποχή του 40, από το 1948. Ghost Riders in the Sky. Και το επόμενο κομμάτι ήταν παλιό, του 38, από την ορχήστρα του Benny Goodman, καταπληκτική εκτέλεση τότε, που ξανάφερε στην επικαιρότητα ένας μοναδικός drummer στη δεκαετία του 60 και κέρδισε χρυσό δίσκο. Το έκανε million seller το τραγούδι αυτό σε δίσκο 45 στροφών. Είχε κυκλοφορήσει σε δίσκο 45 στροφών από την πρώτη πλευρά το πρώτο μέρος και από τη δεύτερη πλευρά το δεύτερο μέρος. Το ραδιόφωνο τότε στην Αμερική έπαιξε το part 2 και έτσι λοιπόν αυτή η πλευρά έχει μείνει περισσότερο μέχρι σήμερα. Topsy Part 2. Cozy Cole. Topsy Part 2. Thank you. ήταν το Topsy Part 2 με τον Cozy Cole. 1963. Η έφοδος των σερφ συγκροτημάτων ήταν καθοριστική, με πρώτους και καλύτερους τους Beach Boys και πάρα πολλούς άλλους. Ένα από αυτά τα instrumental συγκροτήματα είναι οι Marquettes. Το 1963 κάνουν χρυσό δίσκο με το κομμάτι Out of Limits. Το θέμα βέβαια της καταπληκτικής τηλεοπτικής τότε σειράς από τους Marquettes. Θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος να πάμε στις ειδήσεις με ένα από τα πρώτα κομμάτια, ίσως είναι και το πρώτο, αυτού που ονομάζουμε Latino Rock, για να έρθουν μετά πάρα πολλά συγκροτήματα που έδειξαν Latin Rock. Ήταν 1958 το συγκρότημα The Champs, νούμερο 1 και 1 εκατομμύριο πωλήσεις για τον δίσκο 45 στροφών τότε, που η λέξη τεκίλα, παρόλο που είναι instrumental το κομμάτι, ακούγεται 3 φορές. Champs, Tequila. Thank you. Θα φύγουμε τώρα από το 50-60 για να έρθουμε λίγο πιο κοντά στο χρόνο. 30 χρόνια από τότε. Ένα συγκρότημα που έδρασε κυρίως στη Βρετανία από το 80 μέχρι το 83. Ένα συγκρότημα που η μουσική του είναι post-punk, post-funk, όπως το λέγανε τότε, μάλλον punk-funk, ακριβώς μετά την έξαρση του punk στη Βρετανία. Το συγκρότημα λέγεται Pig Pug και διασκεύασε τότε με μεγάλη επιτυχία μία σύνθεση του James Brown. Αυτή λοιπόν ήταν μια μεγάλη επιτυχία της δεκαετίας του 80, ορχιστρική, το «Papa's Got a Brand New Pig Bug» του James Brown με τους Pig Bug. Επίσης θα ήθελα να κάνω και άλλη μια διευκρίνηση ότι η Ντένι Βαχλιώτη που έφυγε από τη ζωή όπως ακούσετε και στις ειδήσεις λίγο πριν, είναι εξάδελφη εκείνης που σας έλεγα πριν της Θεόνης Βαχλιώτη, η οποία έκανε, όπως έλεγα, τεράστια καριέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και δεν έχει κάνει τεράστια καριέρα στην χώρα μας. Πάμε στο επόμενο instrumental. 1974. Pick Up the Pieces. Το συγκρότημα λεγόταν Average White Band, συγκρότημα της δεκαετίας του 70 από την Σκωτία. Η Σκωτία λοιπόν έβγαλε αυτό το funk R&B συγκρότημα. Ήταν λευκή τα μέλη των Average White Band και ενέπνευσαν συγκροτήματα όπως οι Brand New Heavies αργότερα, ενώ η μουσική τους έγινε sampling από Beastie Boys, TLC, Too Short, Ice Cube, Eric B. και Rakim, Nas και πάρα πολλούς άλλους στον χώρο του Hip Hop. Το 1974 το Pick Up the Pieces ήταν ένας χρυσός δίσκος για τους Average White Band. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ευχαριστώ σας. Ευχαριστώ. Ρε Γιώργο, πλήρωσε όλο το ποσό. Ναι, γιατί. Μα καλά, δεν σου κόβει. Τι να μου κόψει. Τι λέει, Δεσποινής. Εμένα όμως μου κόβει. Γιατί έχω προθεσμιακή στην Alpha Bank. Βάλετε 60 ευρώ, εσείς δεν πληρώνετε ΦΠΑ, άρα 48 και 60. Κέρδος στη βενζίνη από την προθεσμιακή. Σύνολο 75 ευρώ. Εσείς πληρώνετε 60. Εγώ πληρώνω 60. Καλά και στο σούπερ μάρκετ. Και αεροπορικά εισιτήρια. Καλά δεν το πιστεύω. Αφού μου κόβει. Αλφα προθεσμιακή με μπόνους. Η μόνη προθεσμιακή που σας δίνει και τόκους και μπόνους πόντους για να τους εξαργυρώνετε στις προσφορές των συνεργατών του προγράμματος και να κερδίζετε κάθε μέρα. Μία προθεσμιακή. Διπλό κέρδος. Ενημερωθείτε στα καταστήματα της Alpha Bank και στο alpha.gr. Τι θα γίνει, τρεις ώρες κάνουμε κύκλους και ένα καλό σπίτι δεν μου έχεις δείξει. Θα ξαναπεράσουμε από την αφετηρία σε λίγο. Με σύντηση εσύ. Αν και αυτό το κόκκινο που μοιάζει με ξενοδοχείο, κάτι είχε. Βέβαια είναι λίγο μακριά από το κέντρο. Άρα και μακριά από τη βαβούρα. Είσαι γάτος τελικά. Γι' αυτό και σε εμπιστεύτηκα από την αρχή. Αφού ξέρεις την πόλη απ' έξω και να κατωτά. Μα ποιος είσαι, ο Μίστερ Μονόπολη? Με κάθε scratch η διάθεση γίνεται καλύτερη. Τώρα με 4 νέα παιχνίδια έχεις 8 επιλογές για να κερδίσεις. Διαλέγεις το παιχνίδι Μονόπολη και αλλάζεις διάθεση στη στιγμή. Scratch, τύχη στη στιγμή. Ελληνικά Λαχεία, μια εταιρεία του ομίλου ΠΑ. Συμμετοχή μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Μονόπολη, δικαιούχος παντός νομίμου δικαιώματος Hasbro. allabouthotels.com Βαρκελόνη. Δίκλινο από 41 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τι υδατάνθρακες, όπως το έχω πει κατ' επανάληψη και όπως είναι βασική αρχή εξάλλου, ανήκουν στο κράτος. Ο Ακάκιος θα βγει από το υπέδαφος της Κύπρου. Οι υδατάνθρακες ανήκουν στην Κύπρο. Έχουμε τους ελληνικούς υδατάνθρακες, τους η Μίσκο, η Μπαρίλα, η Μέλισσα. Αυτοί να αρχίσουν να ψάχνουν και να μην φωνάζουμε τώρα την Noble Energy, ξέρω εγώ, την Shell, την BP. Okay. Και να έρχονται και οι Τούρκοι να σπάρουν όσα μακαρόνια θέλουν στο κάτω-κάτω, βρε αδερφέ. Ναι. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Ήταν άνοιξη του 1973, όταν ο Edgar Winter, ο αδερφός του Johnny Winter, με το συγκρότημά του, έκανε μια τεράστια επιτυχία instrumental από το άλμπουμ They Only Come Out At Night. Πήγε νούμερο 1 στην Αμερική, είχε ρίξει τότε το My Love του McCartney από την πρώτη θέση, το Μάιο του 1973. Frankenstein. Η μεγάλη επιτυχία του Edgar Winter, Frankenstein, ο Edgar Winter που γεννήθηκε το 1946, είναι ένας multi, δηλαδή παίζει σχεδόν όλα τα όργανα, κυρίως παίζει keyboard, κιθάρα, σαξόφωνο, κρουστά και έκανε μεγάλες επιτυχίες με το συγκρότημά του στη δεκαετία του 70, παράλληλα με τον αδερφό του, τον Johnny Winter, τραγούδια όπως αυτό που ακούσατε, το Frankenstein, το Free Ride και άλλα. Και θα ολοκληρώσουμε σήμερα, αύριο η συνέχεια στα ορχιστρικά, με τη διασκευή της Πέμπτης Συμφωνίας του Μπετόβεν, που έγινε χρυσός δίσκος, πάνω από 2 εκατομμύρια αντίτυπα είχε πουλήσει, 45 στροφές, τότε δεν υπήρχαν CD και διαδίκτυα, το Μάιο του 1976, το καλοκαίρι του 1976. Το τραγούδι Μπετά ακούστηκε και στο Saturday Night Fever. Ο Walter Murphy και η διασκευή του στην Πέμπτη του Μπετόβεν. Αυτός ήταν ένας συνθέτης, πιανίστας και μουσικός που έκανε την τύχη του με αυτήν τη διασκευή που θα ακούσετε τώρα.